Her gün bunları okuyoruz, bunları namazda, ölülerimize, mezarlıklarda, dualarda, her zaman okuduğumuz bu manalar eğer hayatımıza yansımıyorsa, davranışlarımıza yansımıyorsa iddiamız boştur. İddia, hani ben müminim diyorsun, imanın icabını yapmıyorsun. Ben Müslümanım diyorsun, İslam'ın icabını yerine getirmiyorsun. Ben mühendisim diyorsun, eline metreyi almamışsın. Eline metreyi almamışsın, mühendis. Olmaz. Namazsız, Kur'ansız, ibadetsiz, cihatsız, duasız, gayretsiz Müslüman olmak mümkün değil. Böylece sohbetimizi, ayet-i kerimedeki çok manalar, çok sırlar var. Bir madde söndürmeyi anlattım, nuru, Allah'ın nurunu anlattım. Burada çok müthiş bir kelime var bu ayet-i kerimede. Bir efvahihim, yani ağızlarıyla, dudaklarıyla İslam'ın nurunu söndürmek istiyorlar diyor Rabbimiz de. Bu ağızdan maksat nedir? Bir efvahihim, dudaklarıyla, ağızlarıyla diyor. Ağız, bu ağız dediğimiz nedir? Ders oraya geldi. Oraya geldi. Hiç girmeyelim çünkü vaktimiz gitti. Allah-u Teala'nın ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar derken bu ağızlardan Allah'ın maksadı nedir? Vallahi dehşet bir manadır. Sayfalar dolusu tefsirler var bu konuda. Ağız nedir? Bu ağızdan maksat ne? Ağız ne? Nasıl bir önem taşıyor bu? Ağzımızın manası ne? Bunu da Allah nasip ederse haftaya cuma gününe bırakayım. Hiç oraya girmeyelim çünkü toparlayamayacağız. Birden ezan-ı Muhammed'i okundu. Ezan bitene kadar birkaç hususu size arz edeyim, ondan sonra keseyim inşallah. Birinci husus biliyorsunuz, pazar gününü pazartesiye bağlayan akşam bir kandil var. Hangisidir? Beraet kandili. Leyle-i Beraet. Beraet gecesidir. O gece inşallah burada aynı şimdi oturduğumuz, şimdi olduğumuz şu camide özel bir kandil programı var. Naim Karaman Hoca Efendi, hocamız, değerli insanımız burada bulunacak. Hüseyin Gülek Hoca Efendi, biliyorsunuz, tanıyorsunuz, evvelce Eyüp Sultan'ın baş imamıydı. Şimdi burada Modoko'da vazifeli kardeşimiz, Hafız-ı Kelam, Hatib-i İslam, o da o akşam burada olacak. Şaban Hoca kardeşim var, değerli mütevazi bir insan, o da burada olacak. Hafızlar burada olacak. Bir de Hüseyin Toprak diye çok değerli bir kardeşimiz var. Arapçayı ana dil gibi konuşan bir insan, Medine'de çok bulunmuş bir kardeşimiz. O da bir sohbet yapıp hepinize burada tesbih namazı kıldıracak. O akşam burada içtimanızı. Bana gelince ben müftülük o akşam beni Çarşı Camisi'ne yazmış. Müftülüğümüz öyle münasip görmüş arkadaşlarımız. Hocam hep kenarda köşedesin, bu gece de Çarşı Camisi'ni yazdık dediler. Ben de bir şey diyemedim. Çarşı Camisi biliyorsunuz Zevher Ağa Camisi. Umrane'nin ortasında Çarşı Camisi diyorlar. Bilmeyen yok orayı. O akşam yatsıdan sonra daha diğer bazı hoca arkadaşlarımız var. Biz de inşallah o akşam orada olacağız. Merak eden kardeşlerimiz olursa yerlerimizi bilsin diye söylüyorum bu akşam inşallah. Başka bir husus daha var. Bugün yine sizin yardımlarınıza müracaat etmek üzere şu ileride çok fakir bir mahallemiz var. Ben gittim gördüm. Çamurdan çıkılmıyor. Fukara bir mahalle. Yeni Çamlıca mahallesi. Senelerden beri bir camiyi başlamışlar, vallahi bitiremiyorlar. İmkanları kısıtlı, sınırlı, fakir garip kardeşlerimiz var orada. Oradan bir heyet geldi, resmi makamlardan izin aldı. Ben de buradan sizi Allah rızası adına teşvik ediyorum. Çıkarken bu o Yeni Çamlıca mahallesi, Merkez Camisi'nin inşasına kaynak teşkil etmezlere yardımınıza müracaat ediyorlar. Allah ve Resulü'nün sevdası için, rızası için çıkarken elinizden gelen yardımı yapmadan çıkmayın. Allah bedelini karşılığını cennet eylesin inşallah. Ayrıca bir de biliyorsunuz camimizin kadrolu resmi imamı Muammer Hoca kardeşimizin Üsküdar İmam Hatip Okulu'nun son sınıfında okuyan çok zeki, çok çalışkan, süper bir kız çocuğu vardı. 10. kattan düştü aşağıya. 10 gündür komada. 10 gündür komada. Kan lazım oldu bulduk. Şu lazım oldu koştuk. Hala komadan çıkamadı. Cemaatimizden özel dua talep ediyor. Allah-u Teala ona ve onun gibilere şifasını anında ikram etsin. Perişan yani. Bir iğne 6 milyon 8 milyon Avrupa'dan geliyor. Perişan. Daha bir kardeşlerimiz var bu hafta çok sıkıntıya düşenler oldu. Bir tanesi var benim bildiğim Müslüman bir hacı kardeşimiz. Bir deri tüccarı Uşak'tan bir kamyon dolusu deriyi, konfeksiyon derisi yükletmiş, parasını ödemiş. Gelirken kamyonun önünü 4 tane eşkıya silahlı kesmiş. Şoförün ağzını, elini, kolunu bağlayıp kaldırıp atmışlar. Kamyonun bütün yükünü boşaltmış, kamyonu bir araziye atmışlar. 40 milyar zarara belaya uğramış. Adam inin inin inliyor ya. Daha bilenize kardeşlerim, ya Rabbi, hocam dua et bize diyorlar, malımız gelsin, yıkıldık, perişan olduk diyorlar, hastamız var diyorlar, belamız var diyorlar, sıkıntımız var diyorlar, millet kahroluyor vallahi şu anda. Allah-u Teala millete memlekete bir an evvel İslam'ın devletini nasip etsin de inşallah, kurtulmak nasip olsun. Hatta hala yaklaşan Berat Kandilimizi şimdiden mübarek eylesin inşallah. O akşam ilgili yerlerde sohbete devam etmek üzere, ya Rabbi günahlarımızı affeyle, kusurlarımızı mağfiret eyle, uzaktan yakından samimi bir gayeyle, duyguyla şuraya kadar gelen kardeşlerime rıza ve rahmetini ikram eyle ya Rabbi. Camiden çıkarken şu kardeşlerimden razı ol ya Rabbi. Rıza ile çıkmayı nasip eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Elhamdülillah. Elhamdülillah. İnnel hamdülillah. نحمده ونستعينه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا ويغفر لأكثر من شهر غنم كلب صدق رسول الله عزيز ومحترم المؤمنين önümüzdeki pazarı pazar ertesine bağlayan akşam mübarek berat kandilidir. O gece yalnız Allah'a kul olmanın manevi zevkini tadarak kalpleri İslam için çarpan, gönülleri Allah ve Resul için coşan, damarları tevhid heyecanıyla kaynayan müminlerin lütuf ve inayetine nail olacakları nurani bir gecedir. O gece Allah aşıklarının Yunus dilince Allah Allah deyip çağladıkları bütün dünyevi ve bencil duygulardan sığdırarak kendilerine tam bir teslimiyetle Allah'a bağladıkları ruhani bir gecedir. O gece sönmeyen bir ümitle Allah'ın rahmet ve mağfiret kapısını çalarak ellerini açıp gözyaşları dökenlerin sağnak sağnak rahmete, feş feş mağfirete kavuşacakları ulvi bir gecedir. O gece ağızların kötü sözlerden, akılların fena düşüncelerden, ellerin çirkin hareketlerden ebedi olarak da uzaklaşmaya söz vereceği, mühürlenmiş kalplerin, perdelenmiş vicdanların, solmuş gönüllerin ilahi lütufla açılıp Allah'ın huzurunda secdelere kapanacağı hidayet gecesidir. O gece bir sene içinde olacak işlerin, rızıkların, ecellerin, harflerin, hastalıkların, zelzele vesairenin hükme bağlanıp Allah'ın izniyle bu işleri görecek meleklere teslim olunduğu teşkilat.